Lieve mensen, in het onderwijs is dit een gebaar en daar zijn alle leerlingen stil. En ik kom uit het onderwijs, dus ik doe dit altijd maar gewoon. Nog steeds in afwachting van alle spandoeken en materialen en dingen, hebben we hier wel een hele, hele goede spreker. Ja, dank je. Jason, the floor is yours. We hangen aan je lip. Dank je. Ik heb een heel tekst voorbereid. Ik wil eigenlijk eerst even context creëren over mezelf. Ik ben Jason, ik ben 50 jaar. Ik heb me eigenlijk mijn hele leven onttrokken aan actievoeren. Ik dacht dat de wereld vanzelf de goede richting op zou drijven. En dat gebeurt niet. En voor mijn gevoel gebeurt dat op dit moment op zijn allerergst niet. En daarom sta ik hier eigenlijk niet om me uit te spreken tegen voor extreme dingen. Eigenlijk wil ik gewoon zeggen dat sommige dingen heel normaal moeten blijven. Ik geloof in vrede. Ik vind het opeens nodig om dat hardop te zeggen. Ik geloof in de waarheid. Ook iets wat ik opeens heel duidelijk moet maken aan iedereen. Ik geloof in een functionerende internationale rechtsorde. Ook iets wat ik niet meer vanzelfsprekend durf te achten. Ik geloof in de Verenigde Naties, een organisatie die steeds meer weggeduwd wordt door allerlei krachten en die in mijn ogen de wereld altijd beter heeft willen maken. En fouten heeft kunnen maken en daar heeft de wereld over gesproken en daar zijn gesprekken over gevoerd en dat heeft tot verbeteringen geleid of in ieder geval niet tot grotere conflicten. Ik geloof in een wereld waarin landen elkaar kunnen aanspreken zonder angst te hebben voor repercussies. Iets wat feitelijk niet meer mogelijk is. Elke keer als je iets zegt tegen het verkeerde land, krijg je voor straf minder. En voor mijn gevoel waren dat geen radicale ideeën, maar vandaag voel ik me dus een beetje radicaal. Omgeven door medestrijders en mensen die dat ook voelen. Hoe lang kunnen we dit volhouden? Hoe lang sta ik hier nog? We dreigen in een wereld terecht te komen waarin één land zichzelf letterlijk op de eerste plaats heeft gezet. En zijn moraal oplegt aan zijn bondgenoten. Yes, daar is die. En onze waarden zijn geen onderhandelingsmateriaal. Ze hoeven niet aangepast te worden uit angst voor een conflict. Wat fout is, is fout. Dat wilde ik hardop gezegd hebben. Dankjewel. Tijd voor protest en lawaai of niet? Ja.